zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Na zegarze północ, a zatem mamy już wtorek, 3 lutego. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis Tomasz Ławnicki. A w serwisie rolnicze protesty z kwestią dzików w tle. Kolejni pacjenci z podejrzeniem eboli w Londynie i wieczór wspomnień o Tadeuszu Konwickim, bo kronika wypadków miłosnych doczekała się cyfrowej premiery. Minister Marek Sawicki rolnikom obiecuje, będzie wniosek o całkowity odstrzał dzików w Podlaskiem. Będę wnosił na Radę Ministrów o to, aby na terenie województwa podlaskiego dokonać depopulacji dzików. Przypomniałem rolnikom, że pomoc, której udzielaliśmy w ramach de minimis za szkody łowieckie wyrządzone przez dziki w województwie podlaskim, nie ma charakteru odszkodowawczego, że nadal mają pełne prawo dochodzić wobec kół łowieckich wartości poniesionych strat. Wniosek padnie na dzisiejszym posiedzeniu rządu, a sprawa związana jest z trzecim przypadkiem wirusa afrykańskiego pomoru świń. Chore zwierzęta znaleziono w niewielkim gospodarstwie we wsi Puciłki, mówi starosta Sokulski Piotr Rećko. Mamy 3-kilometrowy obszar zapowietrzony, z którego niestety, ale będą musiały być zutylizowane wszystkie świnie. Te koszty utylizacji naprawdę są większe, o wiele większe niż skup zastępczy. No i w tej chwili na terenie powiatu sokulskiego nie ma żadnego punktu skupu żywca. To jest olbrzymi problem. Sprawa dzików, rekompensat za zakaz uboju rytualnego i kwestia opłacalności produkcji to postulaty protestujących rolników. Blokada organizowana przez OPZZ trwa na drodze krajowej nr 2 koło Siedlec. Około godziny 10 rolnicy mają zablokować drogę nr 19 Białystok-Lublin w rejonie Zabłudowa. Do szpitala w Londynie trafiła kolejna osoba z podejrzeniem zakażenia wirusem eboli. Od soboty jest to już drugi pacjent. Obaj to członkowie wojskowej ekipy medycznej, która przebywa w Sierra Leone, walcząc z epidemią gorączki krwotocznej. Ani brytyjskie Ministerstwo Obrony, ani szpital Royal Free w Londynie, specjalizujący się w leczeniu najgroźniejszych chorób zakaźnych i tropikalnych, nie podają personaliów pacjentów ani ich płci. Władze podają, że pacjentów umieszczono w szpitalu prewencyjnie, aby poddać ich testom i 3-tygodniowej obserwacji, ale dotychczas nie wykazują objawów choroby i sami nie stanowią zagrożenia dla otoczenia. W końcu stycznia ten sam szpital Royal Free w Londynie opuściła wyleczona szkocka pielęgniarka, która zapadła na gorączkę krwotoczną dzień po powrocie z Sierra Leone do kraju. Latem zeszłego roku w Royal Free powrócił też do zdrowia brytyjski wolontariusz, który zaraził się ebolą pracując w Sierra Leone, a po wyzdrowieniu i krótkim urlopie wrócił tam ponownie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Pozostajemy przy tym problemie, ale wracamy do kraju. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie jest przygotowany na leczenie najbardziej zaraźliwych chorób, takich jak wirus ebola. W połowie października dyrektor tego szpitala mówił, że placówka potrzebuje doposażenia, a personel szkoleń. Spotkał się wówczas z ostrą krytyką ministra, ale efektem były rozmowy i inwestycje w szpitalu. Dziś wszyscy zgodnie twierdzą, że przeprowadzona modernizacja zapewnia bezpieczne warunki i dla chorych, i dla pracowników. Doktor Andrzej Horban, zastępca dyrektora do spraw medycznych, mówi, że modernizacja była niezbędna. Generalnie chodzi o zabezpieczenie personelu i zabezpieczenie środowiska. W związku z tym są to sale wyposażone w tak zwane podciśnienia, specjalne śluzy, a personel będzie dochodził do pacjenta przy pomocy specjalnych skafandrów. 800 tysięcy złotych na ten cel przekazał szpitalowi resort zdrowia. Wiceminister Igor Radziewicz-Winnicki przyznał, że istnieje realna groźba zawleczenia do naszego kraju wysoko zakaźnej choroby. Cieszymy się, że dzisiaj mamy już w Polsce szpital, który nie odbiega od najwyższych standardów światowych w zakresie wyposażenia i bezpieczeństwa. W Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie można będzie leczyć do 6 chorych na najbardziej zaraźliwe choroby. Barbara Góra, Polskie Radio. A na zakończenie wieczór wspomnień o Tadeuszu Konwickim. Andrzej Wajda o zmarłym na początku stycznia pisarzu i filmowcu mówił tak: to dzięki niemu zrobiłem pierwszy krok w kierunku światowej kinematografii. Pretekstem do wspomnień była cyfrowa premiera filmu Kronika Wypadków Miłosnych w warszawskim kinie Kultura. Andrzej Wajda mówił, że Kronika Wypadków Miłosnych to tylko jeden film, jaki zrealizował na podstawie powieści Tadeusza Konwickiego, a zawdzięczał mu tak wiele. Dzięki niemu zrealizował kanał, swój pierwszy znaczący film. Tadeusz Konwicki był wtedy kierownikiem literackim zespołu Kadr. Gdyby nie jego pewność, że ten film może dać obraz powstania najbliższy temu, co wiedzieliśmy o powstaniu, gdyby nie upór na tych komisjach scenariuszowych, myślę, że nie miałbym szans zrobienia filmu. Kronika Wypadków Miłosnych to film, którego akcja zaczyna się w przededniu II wojny światowej. Głównym jego wątkiem jest miłość maturzystów Witka i Aliny. Andrzej Wajda przeczytał dziennikarzom fragment listu, który otrzymał od Tadeusza Konwickiego, a w którym znajdowały się instrukcje dotyczące scen miłosnych. I że tak, niech oni się tylko pocałują, ale nie po hollywoodzku, po prostu jak dzieci. Niech się obejmą i wolno i na zbliżeniu utoną w ładnych trawach. Reżyser dodał, że realizacja filmu na podstawie powieści Tadeusza Konwickiego była dla niego ogromną frajdą, powrotem do lat dzieciństwa i młodości. Monika Gosławska, Polskie Radio. W serwisie to tyle, teraz jeszcze parę słów o pogodzie. Opady śniegu i mgła to zapowiedź synoptyków na tę noc. Najchłodniej na południu i w centrum do minus 7 stopni, nad morzem i na zachodzie minus 2. A w dzień sporo chmur, przelotny śnieg, ale też i przejaśnienia. Minus 2 w Zakopanem, minus 1 w Olsztynie, 0 w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Lublinie, 1 stopień w Warszawie, Białymstoku i Szczecinie, 2 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 6 minut po północy, to my, HCH. Dwa głosy, Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk, jesteśmy tutaj z Państwem po raz 167, choć trudno w to uwierzyć. No naprawdę trudno, choć długo się nie widzieliśmy, bo ostatnia nasza wspólna audycja to jest to roczne podsumowanie z początku stycznia. No a teraz pierwsza w zasadzie taka duża prezentacja nowości. Tego, co się ukazało przez cały styczeń. Tak, przed tygodniem trochę, i ja przyznaję, tutaj informuję cię, nadrabiałem zaległości. Było ja wszystko mnóstwo płyt, reedycji, wznowień. No i przede wszystkim chodzą mi po głowie ci Indianie, którzy śpiewają country. Niesamowicie zupełnie. Wszystko widziałem, wszystko zanotowałem na hch.wordpress.com. Jak zwykle tam dane dotyczące playlisty. Można znaleźć wszystko. Jeśli dzisiaj wszystko się zmieści, to będzie cud. I chciałem powiedzieć, że tak, no przed tygodniem było dużo reedycji, wznowień. Jedna nowość, czyli David Sylvian na zakończenie, we fragmencie było właściwie cały utwór, jeden trwa ponad godzinę. Dzisiaj same nowości, tak naprawdę. Co więcej, jeszcze takie płyty, które ukażą się dopiero za jakiś czas. I to będzie wydanie, proszę zapamiętać, pod hasłem Płyty Roku. Wydaje mi się, że kilka z tych płyt może się pojawić w naszym mocne zestawieniu. Mocne słowa. No ale rzeczywiście coś się na pewno pojawi. Będziemy typować w trakcie. Ta płyta na początek raczej chyba nie. Ale może utwór na przykład. No zobaczymy. Trafi gdzieś na jakąś listę. When you shine, shine your eyes. No dobrze, trzeba kończyć tę rozmowę o polskich tenorach. Muszą, tak, żeby państwo wiedzieli, o czym rozmawiamy poza anteną. Nie. To taki utwór, że można sobie pogadać i odpłynąć na moment. The Decemberists, Cavalry Captain, z płyty What a Terrible World, What a Beautiful World, która ukazała się w styczniu i która znów brzmi jak R.E.M. Zdecydowanie po raz kolejny Tucker Martin wyprodukował album, siódmy już album w dyskografii grupy The Decemberists z Portland. Jak zwykle za repertuar odpowiada Colin Malloy, lider zespołu, który tym razem wydał płytę w jakiś sposób nawiązującą, inspirowaną do dość ponurymi wydarzeniami sprzed 3 lat. No niecałych 2 lat i 2 miesięcy, czyli strzelaniną w szkole w Newton w 2012 roku, w czasie której zginęło łącznie 28 osób. Okropnie ponura historia i zupełnie niepasująca do tego muzyka, przynajmniej na 3/4 płyty. Końcówka jest nieco bardziej, nieco wyraźniej nawiązuje do tego, co się wydarzyło w Newton. A cały początek to są takie właśnie lekkie, bardzo melodyjne utwory, trochę w stylu grupy Belen Sebastian również, między innymi. 2 pierwsze bardzo udane, potem już znacznie gorzej moim zdaniem, taka płyta, z której sobie można wybrać kawałek repertuaru, ale raczej nie wszystko. Ja tutaj cały czas pstrykam państwa. Słyszą HCH? Jesteśmy cały czas do państwa dyspozycji, polskieradio.pl, czyli tak, to ja bym powiedział, że to jest najlepsza płyta w kategorii najlepszy album R.E.M. w roku 2015. No na razie, jak na razie, mamy początek lutego, więc dobrze. Szans raczej dużych chyba na album R.E.M. nie ma, więc jest szansa. Ostatnio, kiedy wychodziła poprzednia płyta The Decemberists, to akurat niefartownie wyszła płyta R.E.M. również. Z tym, że wtedy The Decemberists byli jednak górą, repertuarowo przynajmniej. Dobrze, a czy widziałeś film Dziewczyny? Nie widziałem filmu Dziewczyny. Właśnie, to chyba musimy zobaczyć. Zmagająca się z problemami emocjonalnymi nastolatka odkrywa, że pisanie piosenek jest dla niej sposobem na wszelkie trudności. No a dobrze. Kto jest reżyserem i scenariuszem? Już widzę wszystko. Stuart Murdoch. Nowa płyta zespołu Bell & Sebastian Girls in Peacetime Want to Dance, wytwórnia Matador 2015. Myślę, że państwo znają już tę płytę z Anteny Trójki, bo to jest taki album, który właściwie nadaje się do grania w radiu od początku do końca. I ja przyznaję, że kiedy zacząłem słuchać po raz pierwszy tej płyty, robiłem jakieś inne czynności, wykonywałem. No i mówiąc delikatnie, doszedłem do wniosku, że to już chyba jest dość, jeśli chodzi o zespół Bell & Sebastian. Po czym powróciłem do tej płyty w ostatnich dniach i nie tyle odkryłem, że jest tam kilka fantastycznych utworów, to wydaje mi się, że jednak ta forma Madocha zwyżkuje. Ja nie byłem jakoś ostatnio fanem tego, co ta grupa robiła. Zawsze przyznaję się i przyznawałem do tego, że początki zespół Bell & Sebastian to jest to. Płyta If You Are Feeling Sinister to jest absolutnie mój numer jeden i pewnie na bezludną wyspę zabrałbym tę płytę. Natomiast tutaj... Jeśli w ogóle jakąkolwiek płytę Bell & Sebastian, no powiedzmy sobie szczerze. Jeśli bym zabierał? Jeśli byś zabierał. To tylko If You Are Feeling Sinister, absolutnie. Czy zabrałbyś pod każdym względem tak płytę Bell & Sebastian? Tak jest, tak jest. Okay. Natomiast... Natomiast na tej płycie, wyobraź sobie, bo przysłuchiwałeś też, to wiesz, że już mamy flirt z muzyką taneczną i tutaj nawet dosyć intensywny. Ktoś napisał, że to jest chyba jeden z utworów, to jest chyba pierwszy utwór, który będzie można w klubach tanecznych posłuchać zespołu Bell & Sebastian. Tak jest. Ale dziś wydaje mi się, że co najmniej 5-6 utworów jest absolutnie bardzo dobrych i to są rzeczywiście dobre utwory zespołu Bell & Sebastian i że nie jest tak źle, jak wydawało mi się na samym początku. No co więcej, od kilku nie mogę się oderwać. Końcówka płyty fantastyczna, początek też. No proszę spróbować i z czym kojarzy się państwu ta kompozycja? The Book of You, Bell & Sebastian. Just Belen Sebastian z nowej płyty Girls in Peacetime Want to Dance. No więc tak, jeśli o mnie chodzi, The Book of Law, The Book of You, to jest w kategorii najlepszy utwór zespołu ABBA w roku 2015, numer jeden. To już, natomiast jest, jeśli chodzi o utwór ten taki bardzo taneczny, Enter Sylwia Plath, to jest, no, to Belen Sebastian ma swój rent w tej chwili. Może nie jest to jeszcze Pet Shop Boys, ale jest coś tutaj. No. Mają swój czas, chociaż to dla mnie takie historie są zawsze trochę smutne. 18 lat ma ten zespół. 19 nawet będzie miał w tym roku. I tak naprawdę największy wybuch zainteresowania medialnego, mam wrażenie, nastąpił teraz. Po płycie, która w dyskografii Belen Sebastian pewnie zajęłaby gdzieś, no powiedzmy, tej drugiej części miejsce, może gdzieś koło środka tabeli. No w każdym razie zespół, który na początku przebijał się, przynajmniej u nas, bardzo ciężko, bardzo trudno było mu się przebić na łamy prasy. W Wielkiej Brytanii może to trochę sprawniej przebiegało, ale no jakoś tak dziwi mnie tak, dziwią mnie zawsze takie historie i dziwi mnie to też, jak z tą konwencją poradzi sobie grupa Belen Sebastian za lat 10. No to już daje taką perspektywę, że zaraz, to oni będą grać tak samo, jak będą mieli po 60 lat. Ale, bo rozumiem, co jaki jest twój punkt widzenia. Natomiast ja cieszę się, że nawet po tym okresie, po tych 18 latach, oni potrafią rzeczywiście napisać bardzo dobre utwory. I to takie utwory, które, tak jak mówię, na tej płycie jest 5 czy 6 kompozycji, no, rzeczywiście świetnych. Mimo, że cały album jest tam gdzieś może złamany dla mnie. Jak na razie to wygląda to dosyć słabo, jeśli chodzi o single, bo ten pierwszy singiel, który pojawił się z płyty, Part Line, to w ogóle chyba nie został odnotowany. No tak, to czyli lepiej w Polsce niż w Wielkiej Brytanii. Tak, jeśli chodzi o single, to w ogóle jest bardzo słabo i porażka. W Szwecji, bo skoro ABBA, 31 pozycja, to chyba nic specjalnego. Ale mimo wszystko. Tak, no, więc nie wiem, jak oni sobie dalej poradzą pod tym względem komercyjnym, ale no rzeczywiście, to co było rzeczywiście bardzo atrakcyjne, to już powstało jakiś czas temu. Cały czas, wydaje mi się, gdzieś tam szukają konwencji, albo zmieniają producentów, pojawiają się nowe aranże, bo to też tak było. Natomiast tutaj zaczynają może flirt z muzyką jeszcze łatwiejszą, nie wiem, no ale jeśli Stuart Murdoch będzie pisał dobre utwory, to niech sobie pisze i za 20 lat. Nie, oczywiście. Na pewno ten sposób wprowadzenia elektroniki, tanecznych rytmów w porządku. No, coś się na tej płycie wydarzyło. Coś się też wydarzyło w zespole Sleater-Kinney. No właśnie, tylko co? Po 10 latach kolejna płyta. To jest strasznie długo, jak na te formacje. Długo była w zawieszeniu od płyty The Woods z 2005 roku i wydaje mi się, że wraca w jakiejś takiej wśród euforii z jeszcze potężniejszym statusem, jeszcze ważniejsza niż była w latach 90. To, że paradoksalnie nie jest ważniejsza ta płyta, ale zespół stał się bardziej kultowy w momencie, kiedy Mitchell. No, to prawda, czytam, że to jeden z najlepszych rockowych amerykańskich zespołów i tak dalej, i tak dalej. Ja przyznaję się, nie wychowywałem się, ale słuchałem namiętnie Slater Kinney w latach 90. Dig Me Out, no, a później The Woods 2005 roku. To są płyty dla mnie bardzo ważne. Natomiast jestem rozczarowany tą płytą, mówię od początku. No Cities to Love. Czekałem na ich powrót. Dla mnie jest to stara muzyka, brzmiąca produkcyjnie w sposób stary. Przesłuchałem ten album 3 razy i nie wiem, czy chcę do niego powracać. No, na razie jestem trochę w kropce. No chociaż to ma swoje zalety wszystko, oczywiście. To jest konwencja, stara konwencja przeniesiona w dzisiejsze czasy. Jest to płyta surowa. Moim zdaniem riffy są gitarowe, są naprawdę całkiem porządne. Spokojnie ta płyta wytrzymuje porównanie. Za chwilę posłuchamy bardzo młodych wykonawców, którzy zaczynają teraz karierę i wydają płyty i zbierają dobre recenzje. Więc moim zdaniem, może poza rzeczywiście paroma zastrzeżeniami brzmieniowymi, ta płyta jest całkiem udana i gdzieś tam nawet się ktoś porównywał ten jakby sposób gry na gitarze, wyobraźnie, jeśli chodzi o tworzenie riffów gitarowych Slater Kinney z St. Vincent. Oczywiście no, porównanie tak naprawdę pokazujące, że może korzenie St. Vincent jest gdzieś w nagraniach Slater Kinney między innymi. Jest coś na rzeczy, wydaje mi się. Szczególnie jak się porówna te dwie ostatnie płyty i St. Vincent i Dziewczyn. Tylko ja będę powracał do tego, że przy St. Vincent było więcej dobrych utworów. No i ta płyta była wyprodukowana w sposób bajkowy, no, w porównaniu oczywiście. Ale ponoć wraca też L7, tak? Czy ja dobrze słyszałem? To może będzie dobry punkt odniesienia, bo wtedy będziemy mogli porównać formę jednych Dziewczyn i drugich. No będzie co zagrać na listach przebojów na pewno, bo Slater Kinney nie były aż tak bardzo na listy przebojów jak L7, więc L7 to będzie taka popowa. I mam wrażenie, że to też był taki zespół, który w Polsce za bardzo nie istniał. Może poza grupą dziennikarzy, którzy kupowali płyty i grali, to jakoś przełożenia na to, co działo się u nas na rynku, nie. L7 na pewno bardziej. L7 tak, ale cała ta fala zespołów z kręgu Riot Girls, czyli tych takich mocno feministyczno-lewicowych, czyli po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych jeszcze był zespół Bikini Kill. Te zespoły no, wtedy nie miały tak dużej publiczności w Polsce. Paradoksalnie mogą mieć ją teraz, być może. No, także ciekaw jestem przyjęcia też u nas tej płyty. No, na razie ona jakoś tam strasznie mocno nie rezonuje. Nie tak mocno w każdym razie jak Belen Sebastian. Posłuchajmy fragmentu płyty z zespołu Slater Kinney. Ta płyta się nazywa No Cities to Love. A później jeszcze jednego utworu zupełnie nowej grupy z kolei, ale też z kontynentu amerykańskiego. Yeah! Vietcong. Tak się nazywa ten zespół z Calgary, z Kanady. Niewiele, muszę powiedzieć, więcej o nim wiem. To jest debiutancka płyta zatytułowana po prostu Vietcong. Bardzo dobrze oceniana płyta kwartetu, z którego dwóch muzyków działało wcześniej w grupie Women. I może no, jedyny jakby trop, który mamy, jeśli chodzi o wcześniejszą ich działalność, to jest właśnie ta formacja. Oprócz tego różnego typu tropy postpunkowe przede wszystkim, bo to zespół, który nawiązuje do formacji Bauhaus, moim zdaniem do formacji Magazine, jeszcze tutaj trochę zupełnie inna sfera wokalna, ale dość ciekawie pojawiają się na tej płycie syntezatory, to znaczy to jest granie, które wydaje mi się no, jednocześnie bardzo zakorzenione w tamtym stylu, a jednocześnie stosunkowo nowoczesne, na ile można jeszcze przetworzyć postpunka. Ale na nowo. Jeden z takich utworów długich, rozbudowanych też gdzieś przypominał mi Sonic Youth i takie gitary troszeczkę już improwizujące. Natomiast tych odniesień takich psychodelicznych, które się pojawiają w recenzjach czy w zapowiedziach, ja mówiąc szczerze, gdzieś tam nie odnalazłem. Ale ja również nie. No, ale obiecujący zespół, moim zdaniem to jest taki zespół, rzeczywiście, którego drugą, trzecią płytę należy po prostu pilnie obserwować. No, jeśli do tej pory będą. Jeśli dotrwają. Ponoć obserwowali igrzyska w Calgary również i tam wtedy postanowili założyć zespół. Ponieważ reprezentacja Wietnamu nic nie zdobyła na tych igrzyskach i wtedy zaczęli grać i powiedzieli, że oni jednak zaistnieją. Dobrze. Slater Kinney, wcześniej Fate i z płyty No Cities to Love. Płyta wydana przez Sub Pop, a wytwórnia Sub Pop dobrze zaczyna rok. Więc pojawiają się jakieś moim zdaniem nadzieje na to, że na przykład na Off Festiwalu ktoś zagra ciekawy, bo po pierwsze Slater Kinney, a po drugie za parę dni dosłownie wychodzi płyta człowieka, który się nazywa Father John Misty i to jest Jay Tillman. I to jest bardzo podobno ciekawy album. Taki folkowo-rockowo. To dobrze, bardzo go lubię. Okoliczny. Natomiast co do Slater Kinney, to będę słuchał no, i może się przekonam. Na razie to jest tak, powiedziałbym, dla mnie trochę na pół gwizdka. No ale zobaczymy. Dobra, no to w takim razie z kategorii płyty roku, albo też płyty miesiąca przynajmniej. Album Vernicura. Dobrze, najlepsza płyta wietnamska, The UK, gitarowa też już mają płytę roku. Islandzka najlepsza płyta. Najlepsza płyta islandzka, niech będzie. Islandzka z domieszką Wenezueli. Arka, producent z Wenezueli, pomagał Bjerk. No, który w ubiegłym roku opublikował swoją płytę solową. Tak, która jest fragment, zresztą prezentowaliśmy. Była też płyta wyprodukowana przez niego, płyta FKA Twix. Zupełnie co innego tutaj. Jest bardzo delikatny udział Arki w programowaniu rytmów, tak myślę przede wszystkim. I te rytmy też moim zdaniem nie odbiegają bardzo od tego, co się działo u Bjerk na płycie Vespertine i wcześniej. Jest jeszcze The Hacks and Cloak, Bobby Klitsch, który też pomagał tutaj tworzyć jakieś takie ambientowe nastroje w dwóch utworach bodajże, pomoc producencka trochę, przede wszystkim słyszalny w nagraniu Family, bardzo dobrym zresztą. Natomiast moim zdaniem to jest płyta jak najbardziej autorska Bjerk cały czas, jeśli chodzi o całościowe spojrzenie na produkcję i świetna płyta, jeśli chodzi o poprowadzenie też aranżacji smyczkowych, które tutaj są głównym akompaniamentem i podążają za partiami wokalnymi, trochę tak jak na płycie Is John Newsom. Ja sobie tam pozwoliłem nawet w recenzji, którą pisałem, na takie zestawienie, choć to wiem, że to karkołomne, bo John Newsom to jest jednak zupełnie inna konwencja muzyczna, zupełnie inne brzmienie, no ale tutaj też mamy takie pieśni, które czasami bardzo długie, czasami bardzo dużo słów, bo to jest też płyta emocji i wylewania różnego typu problemów związanych ze związkiem uczuciowym Bierk, wieloletnim związkiem z Matthew Barneyem, który się skończył niedawno. Także taka płyta, płyta pożegnanie. Is chyba też była po części taką płytą pożegnaniem Joanny Newsom z kimś zupełnie innym, ale też artystą. No, było kilka płyt w historii, które były pożegnaniem i one z reguły były dobre. Z reguły się udawały. Natomiast teraz wyjaśnijmy sytuację, ta płyta jest, czy jej nie ma? Bo płyta... jeżeli pójdziemy do sklepu, to no jeszcze nie, zdaje się, jej nie ma. Nie dostaniemy jej. Ta płyta jest, ponieważ wypłynęła wcześniej do internetu i została błyskawicznie wydana przez Bierk. Na początku tylko w serwisie iTunes, teraz jest w różnych serwisach sprzedających muzykę w formatach MP3 i w formatach bezstratnych również. Także jak ktoś chce tylko słuchać, no to już może słuchać. A jak ktoś chce słuchać i jeszcze potrzymać pudełko... I dotknąć, to jeszcze nie. To nie masz na to szansy, aż do marca. Wtedy jest planowana, była premiera tej płyty. I wtedy też otwiera się duża wystawa w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, poświęcona twórczości Bierk, taka retrospektywa. To będzie, myślę, bardzo ciekawe również i ciekawie, jak ta płyta będzie wyglądać. Już widzimy na razie tylko jeden obrazek, ten okładkowy. Nie wiadomo zresztą, czy ta okładka fizycznej płyty będzie taka sama. No ale zobaczymy, co tam Bierk wymyśliła. Na razie rozumiem, że po prostu... No, zwraca jej się za produkcję płyty, zarabia przez ten okres, kiedy normalnie po wycieku płyty po prostu ludzie by się jakoś tam nią dzielili i słuchali jej na czarno. Tak mogą sobie po prostu kupić w formacie MP3. No dobrze. Black Lake. Black Lake, skoro już o czarnym mowa. year apocalyptic obsessions. Did I love Bierk z płyty Wulnikura, czyli nowe nagranie islandzkiej artystki, przedterminowo udostępnione wszystkim jej miłośnikom jej twórczości, nagranie, w którym tak naprawdę najbardziej liczy się zespół smyczkowy i chór, a nie producenci gościnnie zaproszeni. No proszę, tutaj będziemy mieli troszeczkę wspólnych wątków. Islandzka płyta roku przed momentem na pewno, to teraz jeśli chodzi o mnie, to moja płyta roku, jak na razie przynajmniej, ale teraz już zupełnie serio. Zachwyciłem się słuchając tej płyty, mimo że oczywiście wiadomo było, że to jest artysta, który no, pewnego poziomu jednak nie opuszcza i od kilku ładnych lat, jak Państwo na pewno pamiętają, kolejna płyta, wydaje mi się lepsza, my też tutaj bardzo chwalimy tego muzyka. Panda Bear, czyli nowy album, odwrotnie poproszę, bo mamy płytę winylową, podwójny winyl, płyta Panda Bear Meets the Grim Reaper, wytwórnia Domino. Płyta, tak bym powiedział, bardzo piękna, ponieważ to jest album gdzieś tam bardzo silnie jednak utopiony w psychodelii, ale jednocześnie na którym znajdują się po prostu bardzo ładne piosenki. W dwóch kompozycjach, które za moment się pojawią, mamy bardzo wyraźne wątki, powiedziałbym, klasyczne. W pierwszym utworze, który już za moment, Tropic of Cancer, który związany jest z osobistymi przeżyciami artysty, ze śmiercią ojca, został wsamplowany motyw harfy z Dziadka do orzechów, z suity Czajkowskiego, natomiast w kolejnym utworze, kolejny utwór został oparty o arabeskę Claude'a Debussy'ego, ale to wszystko jest zrobione niezwykle inteligentnie i do tego, jeśli chodzi o same kompozycje, no to wydaje mi się, że to jest absolutne mistrzostwo świata. A ten Dziadek do orzechów z nagrania melodii. Tak jest, starego rosyjskiego nagrania, chociaż oczywiście mamy wyłącznie motyw harfy i tak naprawdę mogło to być nagranie i nowe, i stare. Cóż jeszcze? Świetna produkcja. Za produkcję odpowiedzialny jest i Panda Bear, i nie kto inny, tylko Sonic Boom. Czyli pan Spektrum, pan, który pracuje bardzo intensywnie i współpracuje z wieloma artystami, na przykład Wooden Ships także korzystają, czyli cały ten nurt takich zespołów nowopsychodelicznych związany jest z produkcją byłego członka zespołu Spaceman Free. I pod względem brzmienia, kompozycji i układu rzeczywiście wydaje mi się, że jest to naprawdę wielka płyta. Tropic of Cancer najpierw, później dosłownie 40 sekund Shadow of the Colossus, to jest utwór właśnie Sonic Booma, no i Lonely Wanderer, czyli utwór oparty na kompozycji Claude'a Debussy'ego. Świetnie brzmiąca płyta, świetnie skomponowana, no oby takich było więcej. You can't.